Hallgatlak téged magamban, látom máshogy a zúgó viharban. Jó érzés minden áron az éjjeli hazudozás. Megmozdulnak az ajkaid, a kígyó mélybe harapni készül. Nem kérek a szerelmedből az viharos óceán. Elég egy halvány holdvilág, zsák utcában nem megyünk tovább. Ér hozzám, nyújtsd ki nyelved, ez legyen üzeneted. Magas a hegy, s mély a folyó, beléd ugrom, de lihegd azt, hogy jó. Az élet kilököd minket, ez keserű forduló. Fekete esti a kérlek, adj még egy esélyt. A hüvelybe kard kell, jól tudod, hát hadd legyen a nő. Fekete esti a érzet, az ellenpólus vége volt. Fekete vesti a kérlek.